Тази програма ще повиши самооценката ви и ще ви избави от чувство на вина и комплекса на жертвата. Ще очисти вътрешния ви свят от заседнали негативни стереотипи на мисленето и неприятни спомени. Ще помогне да се пробуди вашето съзнание. Ще отвори и освежи възприятията ви. Вие ще видите проблемите си в тяхната истинска светлина и също пътищата за тяхното решаване. Ще осъзнаете силата и възможностите си. Днешната програма ще ви върне чувството на вътрешна хармония и съгласие с себе си. Ще освободи организма ви от влиянието върху работата му и върху вашето здраве, на негативните мисли, тревоги и спомени, а психиката ви от полезната фиксация на мними и реални проблеми, които присъстват във вашия живот. И така, настанете се удобно. Нека се опитаме малко да се отпуснем. Процеса на отпускане, вашето състояние ще се променя. И много скоро ще започнете да се отвличате от своите текущи грижи и дела. Ще почувствате вътрешно успокоение. И след това приятна, мека сънливост. Думите, които ще говоря, ще престанат да ви се струват важни и значими. Вие ще престанете да им придавате някакво особено значение. И ще направите добре. Нали информацията, която се съдържа в моите думи, е адресирана към дълбинните структури на вашето съзнание, към вашето подсъзнание, към вашето вътрешно аз. И тя ще достигне своите цели, независимо от това, активно ли ще я възприемате или не. Резултат ще има и в двата случая. И докато просто слушате гласа ми, все повече и повече се потапяте в своя вътрешен свят. Вашето внимание ще се разсейва, а тялото ще се отпуска. И вече съвсем скоро, а възможно и точно в този момент, ще забележите, че нямате желание да се движите. Нямате желание дори да помръднете. Вашият организъм започва да работи много и много по-бавно. По-бавни стават мислите ви. Те започват да се заплитат, стават безразлични. Всичко се успокоява. Струва ви се, че даже времето забавя своя ход. Вие чувствате как отстъпват напрежението и суетата, как на душата й става спокойно и тихо. На вас ви е много приятно да пребивавате в това полусънно състояние и да чувствате тази лекота в своите гърди. Когато настъпват такива моменти, вече нищо не ви се иска да правите. Не ви се иска нищо да разбирате, да проумявате, да се опитвате да мислите за нещо, нещо да задържате в съзнанието си. Иска ви се просто да плувате по течението или да се носите като че ли в безтегловност. Нищо да не контролираш и в нищо да не участваш. напълно да се доверяваш на своето вътрешно аз. Все по-дълбоко и по-дълбоко, потъвайки в своя вътрешен аз. В това особено място, където можеш да се чувстваш наистина безопасно, защитено, сигурно. Затворете очи, ако досега още не сте го направили. Всичко ще бъде добре. Приятно е да чувстваш как обкръжаващият те свят започва да се откъсва, да се отделя, как всичко, което се случва в този свят, започва да се възприема като някакъв спомен или може би сън, който постоянно плавно се мени и позволява на мислите ви да се плъзгат без да се задържат на нищо. Приятно е да усещаш как заедно с околния свят от теб се отделят и всички твои грижи, как се разтварят в безкрайния покой поводите за тревога и съмнение, как от тялото си отива умората. Вие се чувствате спокойно и уютно, нищо не ви отвлича и нищо не ви безпокои. Вие просто си отдъхвате. Дишането е спокойно и дълбоко. Тялото е тежко и топло. Вашите мускули са отпуснати. Вашите кръвоносни съдове са разширени. Организмът работи идеално правилно и се подчинява само на законите на природната хармония. От вас не се изисква никакво активно участие в това, което се случва. Всичко работи от само себе си. Сега в организма са активни процесите на саморегулация и самонастройка. Хармонизира се работата на всички вътрешни органи и преди всичко на централната нервна система. Вие се очиствате от натрупалата се умора, напрежение, болка. Вие се освобождавате от товара на обидите и самообвиненията, от тежестите на спомените и истински и лъжливи. Нормализират се дълбоките настройки на работа на вашето съзнание и подсъзнание. Придобивате вътрешен баланс, равновесие, точка за опора. Вие можете правилно да оценявате своето минало и настояще, да гледате на всичко, което се случва във вашия живот, като че отстрани, спокойно и обективно, без излишни емоции. Много правилно. Вие възприемате живота си като даденост. Вие приемате своя живот. Всичко, което се е случило с вас във вашия живот, ви е направило по-силни, по-мъдри, по-уверени. Не ви е нужно да се оправдавате пред себе си за своите думи, казани някога, за своите постъпки. Не ви е нужно да доказвате нищо на никого. Вие се отнасяте към себе си позитивно. Вие се отказвате от мисълта да подредите всичко, което някога се е случило във вашия живот. Да намерите отговори на всички свои въпроси. Защото в дълбочината на душата си разбирате, че на човек не е дадена възможност да види истинският и пълен смисъл на случващите се с него събития. Да разбере цялостното им значение. Точно така, както не ни е дадено да видим цялата картина на живота изцяло. Вие се освобождавате от привързаността на вашия живот днес с събития, които са се случили с вас в миналото. Вие започвате да живеете наистина тук и сега. Вие сте способни да се приспособите към всякакви обстоятелства и никъде да не чувствате себе си като жертва. Каквито и сложни да са били тези обстоятелства, внимателност и ентусиазъм стават конструктивни особености на вашето вътрешно аз. Черта, която ви позволява без разсъждение да приемате всяко събитие на живота си, всички полети и падения, като при това съхранявате вяра в себе си и в своето бъдеще. Вие приемате всеки отминаващ ден и му благодарите за това, че ви е направил по-силни и свободни. За това, че е донесъл в живота ви нови впечатления, знания и нов опит. Вие приемате и благославяте всичко, което се явява в този живот. Започвате да гледате на живота си с други очи, да виждате всичко правилно, без изкривявания. Вие се откривате за живота. Вие сте личност. И сте уникални. Вие сте хармонични. Вие имате и достоинства, и недостатъци. Вие се съгласявате с това и приемате себе си изцяло, защото нямате нужда да се сравнявате с някой. Вие не сте по-лоши и не сте по-добри. Вие сте уникални и неповторими. Вие имате собствени цели и предназначение и сте длъжни да преживеете своята собствена съдба. Осъзнаването на това ви прави по-смели, по-решителни и по-отговорни. Такова отношение към себе си ви дава правото и силите да се движите напред, да вървите към набелязаните цели. Формира ви като личност, укрепва вярата ви в себе си и ви позволява да се отнасяте към себе си с заслужено уважение. Вие приемате живота си като виш дар, като истинска ценност, като съвършенство. Преставате да мислите за себе си и за своя живот лоши неща. Вие се връщате към своята съдба, към своята карма. Вие трябва да следвате своя път и да го преминете до края. Придобивате съгласие със себе си, чувство на вътрешно равновесие, точка на опора. Вие знаете истинската си цена и именно сега Вие получавате своето истинско чувство на увереност в себе си. Усещане за своята сила и своите възможности. Придобивате вътрешна хармония и съгласие със себе си. Вие оценявате себе си правилно. Вие се възприемате позитивно и с любов. Не се криете от света. Повече не се криете от живота. Вие преставате да се оглеждате назад. Вашите спомени губят своята власт над настоящето. Вашите емоции стават ваши съюзници. Вашето съзнание и подсъзнание се събуждат за активен и ярък живот. Светът, в който живеете, се изпълва с багри и цвят. Изпълва се със светлина и желание. Вие започвате да виждате света по нов начин. Вие гледате към него с широко отворени очи. Вашият свят е прекрасен. Вие сте готови за ярък, интересен, наситен живот. Вие знаете, че в живота ви всичко и винаги ще бъде прекрасно. Вашият организъм, вашето съзнание и вашето подсъзнание се мобилизират за бърза реализация на всички ваши планове, на всичко, за което мечтаете. Вие повече не се страхувате да вярвате, че с вас всичко ще бъде добре. Вие започвате да гледате на своя живот с увереност. Вие уверено и решително започвате нов живот. Започвате да живеете така, както сте мечтали. Сега вие знаете, че сте способни да живеете в радост към себе си. Имате всичко необходимо за това. Вие с лекота общувате с хората. Вие разбирате хората. Умеете да ги слушате. Без труд намирате теми за разговор. Спомняте си нужните мисли, цитати, поговорки. Вашата реч е винаги ярка и интересна. Харесва ви да импровизирате, когато беседвате с хора. Не ви е нужно да се замисляте за това какво да кажете. Необходимите думи сами идват на ум. Всяко общуване, даже и ако е неприятно, съдържа в себе си положителен опит. Вие лесно виждате не само отрицателните моменти, свързани с неприятното общуване, но и позитивните. И това е наистина важно и ценно. Осъзнаването и следването на светлите и тъмните страни на общуването с хората създава условия за вашето духовно израстване. Дава ви възможност и основания да не се чувствате жертва, способства на вашето просветляване и изчистване от гняв и негативи. Всяко общуване, даже и ако ви е неприятно, съдържа в себе си положителен опит. Развива у вас способността да разбирате и цените другите хора, да ги съпреживявате и възприемате като частица от себе си и да чувствате себе си като част от тези хора, които изпълват живота ви. Възможността да видите и сенките, и светлината ви развива като личност. Вашето щастие и състоянието ви на душевно спокойствие зависят в голяма степен от щастието и душевния покой на окружаващите ви хора. Вие разбирате това и изпитвате радост от осъзнаването на това. Та това е много позитивен аспект от вашия живот. който ви позволява да се движите напред в придобиването на своя уникален опит, на своя уникален вътрешен свят. Това е път за придобиване на вяра в себе си и на вяра в своето бъдеще. Като подобрявате живота на другите хора и им давате позитивна енергия, вие получавате в много пъти повече. И хората ценят вашата общителност, откритост. Те биват привличани към вас. Вие винаги контролирате проистичащото от вас. Вие умеете да оценявате думите и постъпките на хората, да виждате истинския смисъл и значението на казаното. Вие сте способни да управлявате себе си, да контролирате мислите и емоциите си, да се държите в ръце във всяка ситуация и във всяка обстановка. Вие разбирате, че всичко бихте посмели и всичко бихте могли. Вие винаги управлявате себе си. Вие преставате да мислите и говорите за себе си лошо. Вие никога няма да оставате блокирани от своите реални или мними недостатъци. Вие започвате да се фокусирате на своите достоинства. Имате много достоинства. Вие сте добър и отзивчив човек. Вие можете да съпреживявате и състрадавате. Вашата душа е жива. Вие сте лек и светъл човек. Вие сте изпълнени с радост. Всеки нов ден изживявате с убеждението, че това е най-добрият ден от вашия живот. Че вие и вашия живот сте прекрасни. Вие повече никога няма да допускате никакви песимистични, а още повече негативни оценки на своята външност, на своите постъпки, на своите личностни качества. Вие се откривате за живота. Във вашия живот е възможно всичко, всичко, за което мечтаете. В дълбочината на душата си знаете, че всичко, което желаете, ще се сбъдне. Вие вярвате в това, а това значи, че вашите желания са осъществими. Те обезателно ще се въплатят в реалност. Всичко ще е така, както ви се иска. Вие вярвате в себе си. Вярвате в своите безгранични възможности. Твърдо сте убедени в своята способност да решите всеки проблем. Да се справите с всяка задача. Да преодолеете всяка трудност. Затова гледате на живота смело и открито. Възприемате света такъв, какъвто е, и без вълнение, и без тревоги. Вие знаете истинската си цена. Вие се отнасяте към себе си позитивно. Вие сте винаги във форма. И вие винаги сте в състояние на пълна готовност да преодолеете препятствията по своя път. Вие се движите към целите си без страх и съмнение. Вие сте способни бързо да оцените ситуацията и да вземете верните решения. Вашият организъм е винаги в тонус. Той е мобилизиран за активен живот, за борба и за победа. Вие вървите по живота си уверено. Не можете да бъдете спрени или сломени. Вие сте по-силни от всички неблагоприятни жизнени обстоятелства и колизии. Вашата вътрешна устойчивост, вашата воля, силата на вашия дух многократно превъзхождат всички трудности и прегради. Вие постоянно чувствате в себе си тази мощ. Тази способност да побеждавате. И това е много приятно усещане. Вашата жизнена устойчивост постоянно се усилва. Вашата самооценка постоянно расте. Вие свиквате да насочвате вниманието си на позитивните неща в живота. И това започва да се случва напълно автоматично. Вие се освобождавате от всички комплекси и заблуждения по отношение на себе си и живота си. Вие придобивате истинска вяра в себе си и в живота си. Вие обичате живота. Като минавате през вредните влияния на външната среда, вие ставате по-здрави, по-силни, по-свободни. Вие чувствате дълбока увереност в себе си, в своето тяло, осъзнавате силата си и възможностите си. Вие се изпълвате с усещане за вътрешна хармония, чувство за вътрешна свобода. И сега ще преброя до 3. И вие ще отворите очи. Вие ще се почувствате по нов начин, свободно и леко, като че ли сте се избавили от тежък и неприятен товар. Изхвърлили сте го от своята душа и от раменете си. Ще почувствате вътрешно обновление. Ще имате леко и прекрасно настроение. 1. Мъглата в главата се разсейва. В главата се появява приятно усещане за някаква лекота, прозрачност, за някакво сияние. Пустотата, която ви обкръжаваше, изчезна. Вече я няма. Вие отчетливо чувствате тялото си. То е отпочинало и точно сега започва да се изпълва с лекота, със свежест, с някаква нова жизнена сила, енергия. Две. На душата също и е много леко, свободно, светло. Настроението ви се повдига. Тялото придобива тонус, гъвкавост, мускулите се напрягат. Всички неприятни или може би даже болезнени усещания, ако такива имало, всички те са си отишли, също както и чувството на умора. Вие прекрасно сте се отпуснали, възстановили. Сега се чувствате чудесно. 3. Отворете очи. Направете дълбоко вдишване и спокойно, бавно издишване.